یو سره په شخص د شهدانا فرجدا گواہی دی یو تن سره و مراتان یو تن زنانا زنانا دوشوی سره یو ستا دو زنانا کو وزن کی دیو سڑی سره برابر دی پا شهادت کی دو زنانا شهادت داتی دی لکن یو تن لازم شهادت شد خویم من داغ خلقنا ترزونا چتاس راضی ای بدیانت دا غیبانی ترزونا مانا چتاس راضی ای بدیانت دا غیبا شاہدان دیندار دی خیالت کو ان کی نمیخا درو جن نمیخا فاسکان نمیخا تبی صوبان اخبراتی دور ایمان نخرا بیخا وہ شرطون کی دیر پارا چدا سڑی دے آزاد دی غلام دی نوی دا سڑی دے عادی وی آدو ساتے معصوم دی نوی دا تری دیوانی دی نوی دا سړی دی بالی کوئی نابالی غدی دی نابالی غشادت میں کر دیگی او دا سړی دی سیوی دیر گر عادل بھی مانا دارا چھتنے کا امار دا بدو آمال مصیبا بھی تھا چرت دا سنی چھ قادس مخلص بدو آمال مزے دندر آمد دی رسول مرم دا غفدد آمال کئی او دا باندی دی تحمد میں دی خط تحمد دی دوئی کار دا زید پار شادت میں شکولے زید کار دا پار شادت میں شکولے رور دا رور دا پار شادت میں شکولے زکا خلق کوئی گورا کا نفر دان دا پار شادت کئی دا سے مقامات کی بتا کسان سکئی یعنی چھتا سو راضی رچانت زین دا ملنا مینا شہد آئے بنی گواہانونا دا دو کنانا اولی شوی اللہ پخبل دا غی حکمت ویانی انتا دللہ احداہما کچر تحیم کی شہادت احداہما یوند دی دوارو زنانونا دی بانی کوئی رڈی رضیات راضی کنا ای رڈی رضیات راضی نوکہ سر تدین مثلا دیو تن لاغا شہادت دیر شو فتذکر احداہما نیادی بدیتا احداہما الاخرا حقا یوفلا اغبلا دو خوئی چکلا نئے یاد در نگیری اپنا نہیں جائے کہ بناس تو فاقا مجلس کے داخل براوا داسی داسی اوشو مام داخل براوا دا سام داخل براوا نیچو اور تیاد گیا آو کنوس را تیاد گیا مجلس کی نگر خبر سمجھو او گنب جائے جائے کنی او داغی مویر مجالی تو اندسو ولا یقبا شہداؤ او انکار دینے کئی دا دواہان ازاما فاقا وقی دعو چکل دیں او بدلشی بفار دا آداد شہادت مثلا کتاوو شوا او دغه شاهدان بیا دي کثر او غفل چرا شیخان ابو سلیم عمر بن تاسو شهادت وکړي نو بیا به دا کسان قطعا انکار نه کوي شهادت دی برازي او شهادت په کوم خاص نه کې درات دي د لری دی نو کرایا پتا نه خدا سیم نه دا چې تعالی په عدالت کې ثوابای کې څوک شهادت وکړو ته یو زمان کارو شهدا نه کا ولې ځان نه کا شاب عثمان کرایا او مال د ګاډي تنظیم کې څه حال کې او په سړي په دغه څه کار کې کنه وځو خو دې نه راو ته ته واسه یې څه څه کوم سره وګورې ولا تسهم اوس کله کله دا جوړې چې را سوپ سوابای ته ځي استاد نه شهادت کوي نه داږي غري بیړه او ته او کو کو وال کتل او چې هغه راځي او نه نه ولاته دې ثابت ده نو تا دا چې نه پیژنتا الکه موږ چې نه موږ ورته چې نه ولې پیژنتا اوس کله چې نه موږ ځو مخه مخه دا ورته دی ورته دا نه دا وایي تا چې دا نه تا لرنو تا څه پتو دا څه خپل ته کوي دا او بس خبر دی چې په عربي راځي چې عربي راځي کې دا نه دی موږ نه شي هغه خپل ودی دې سو او تو تاسو قرآن او حدیث په عربي کې نه دا دې برابر دی چې موږ دا څه څه دی وکړل او کله سره په څه ډول سره چې په دې باندې ویل چې یو خبره کې د لسمې نه دی ویلې دا د روزن کې مشه دی دا چې رښتیا دې په مستری او کینانو کې رښتیا ولا دی ا یو وینځل دې سو چې په دې کې مانځي دی ونه دې په ساده کې په باندې ساده کې ونه شي عبد الله بن مقار دا نه پتا څه په دې دی دې تر اوسه یې پتا څه دا نو کوم کوم وایي روان نو کوم کوم دا کوم ځان سي کې سره کوي تاسو څنګه دا خبرې کوي په سوال په خدای مو ته درېږي کنه به وایي دلته پتا څه ضرورت چې دا وایي په حالت کې دی څه کوي کم از کم هر یو انسان چې په حق کوم بیان کوي نو دې دې خپل په سلام کې دې چې سبا دا الله تعالی نه نور نه نه کې دا سوچ کوي بیا به نه دومره دې تنګي دومره کوي دومره امام علي کې بلنه کوي سره سره خدای وو ما ته استاد دې او دې څنګه ورته تاسو نه راځي نه داسې مساله ده یا نه دې په اړه شاګه اگر او ته هغه څه وو چې یاره بلې دا څنګه کې کېنو نه او بس وی چی داسې دې کا داسې دې کا داسې ته ماته دې استاد دې دا دا ورې په دې څنګه ورې یا دې په دې مو ګران شي مې سړي زما ته کار کوو دا څه کوم کې دې کې نه کوي ولا تسمو او یا تاسو ما نه کوي بس یا نه په دې بری حق راځي کې څنګه دې الله او ولا تسمو اے گواہان تاسو سره والی پر خبره مقدار کوي چې گواہی ده تاسو د سشینا هغه دې کوم کیدو تاسو سره والی مقدار کوي ان تکتبوه دې کړو دې حقنا صغیرن بلا حق دې دې رسو ټول دې او کبیرن یا دې دې الى اجل دې تا خپل وقت پر تاسو دما سره دې چې دې ولې را باندې کې دې دې کې شاهد ته وي چې بل دې شاهد ته مزه ذالکم ذالک ایجلا اقصد دیر عدل او انصاف والدہ عند اللہ ایمانی زاندہ لالا زکا اللہ حکم کئی تاسو دے دیدی کرو مجھے اللہ حکم کئی تاسو دیمانی عملو کئی انتاز تاسو خطارو کو و اقوامو او دیر برادر اونگی لی شہادتی و شہادت دفاردہ شہادت دیر سی رکی کی دیتر زکا شہادت دے انسان نہیں ری مجھے لی بلکم بڑی اوزر اجازو کیا خرم بولی آدیشی وعدنا ودیر قابل بذدی خبری اللہ ترقابو چتا سب شک بلکل نکوئے پدی شہادت کے بستا سب دا گواہن گوئی او قاتب بلی کری اللہ مگر رشت دلکل پتا سبان دے ان تکونا قویدہ تجارت تجارتا تجارت قادرتا لاز بلاز تو دیرونہا بینکم چی اڑوئے تا سب اخبرین اس کے واقلا اوراکا نفض مسلدہ دکان تلاری واقتی سے رکم اتیا دیکھ لکلو تزورت نشتا خلاص بلا سبردہ اللہ ان تکونا مگر قویدہ خرید و فرو تجارتا حاضرتا تجارت کا نقد باندھی تو دین ہونا ہا چاڑا وے راڑا وے تاس دے نرا بینکم فمیس بلکی فلا سنو فدے سالیکم نشتر فتاس باندھی جو نام گنا اللہ تک تو بوہا تو پتا سے موقع بانے تاس دانے بھی میں قنیف کر دیا خیر و اشہدو لیکن تاس بیان گواہان فدے باندھی ہوئی سائی فکم صورت کے اذا تبایا تم کلچ تاسو خرید و فروخ مقبل ملکی گواہ جیر پارا چسوں کدے خبر نہ انکار ہوں کی ولا یدوار و کاتب ضرر بنش رسولے لکن کی تا ولا شہید و نگوائی کون کی تا اکثر بیا کنی کوئی کی بانی کنی راشی ویٹ لگنی او پا گوائی کون کی بانی راشی تکلیف گوار تن رسول مطلب دارے کاغت آستداؤ چی بھائی سخو پیو اہم کار کی مصروفین ما تا موقع نشتا او نور کا خاندہ لگی بکلو آلشتا نو خیر دے ما بری بکار بدا فلانی بلکی تانی بلکی او تدب سے خوتا کاؤنے چنہ ہم تدہی کی علاقہ اگر پا اہم کار کے مصروف کے مثلا نخیر پہ بلی کن کے بدل اولی کی کنا او دار جرا شاہ لکا مالا گوائی پرا دے بلی چاہ لکا زمز سدی وقتی سے نہیں مشغولی دا بل کس پا دی مقتی میلا دون راہ مدل کی گوائشی اور سدی خانہ پر زور چیدہ بنکر و این تا فالو او کہو کہتا سو حق کارونا چی تاسو دا دینا ما منا کری ہے فا این نبو فسوکن بکن دا گناہ ستاسو دے دا نام فرمانی ستاسو دا تاسو کو گناہ کارو کو وطف اللہ اوی لے دے دا اللہ تعالینا ویعلمکم اللہ طریقے و تعلیم درکی تاسو دا اللہ تبارک و تعالی واللہ بکل شین علیم اللہ تبارک و تعالی تحر یو شیبان وعلم لے دا خو مسئلہ دا دیوہ چی فدی علاقوں کے لگے تاسو دا سلاس کار کرے یا فرض کرے لکن کے براورے کل سفر کے داس معاملے میں انسان سر راشی سفر کے لکن کی نشتے کا بزون نشتہ دوا دون نشتہ قلمون نشتہ اس پر سکی و این کن تن کہے تاسو علا تفر الغوان کو سفر و من تجدو ملی کے قومن میں تاسو کاتے بن آلات کتابت یا لکن کی نشتہ لکن کے اشتہ کا بزون نشتہ کا عرصہ کے نو قلم نشتہ سے چل بہت سرکے مانا دار چې آلات کتابت تاسو سره نشته او په دې وخت کې تاسو اعتبار نه کوئ چې دې سړي په زړه کې سي او کومه خاصه نه سماله دې مال رانه کی سر هان نو باندې ورکی مقبوزه ته پتا چې حال کې چې قبض کړي شي ورکه شي هغه کس تا کا سره کا دې چې مال رانه تا هغه ما سره څنګه نه کړه دا چې په دې ضرور تاسو نه دا جایز دي د دې نه نفع وسره به جدا شي خلق کوئی گانا حرام ہے گانا لگا حرام ہے گانا مدار قرآن ہوئی خود گانے لگیا نفع مصدر چلا منکر کاروبار کلتا کرنے بس کی دی دی دیو اور سر یو مردو نا یو پانا خو پتا سے حالت کی چاہا مرتا ہے کم سڑی چھ پیسی اور پری جو ختم ہوتا ہے چاہ جا رس کی دیتا راہی میں جانا چھک دی نبا مرہونہ دے اگتا حوالے کی دا بڑی چھ زبانی خبر ہو کی نا اگتا بے حوالے کی اگتا اکبر تحریر کی واجی تر حبیب پوری بتا مرہونہ آگا سڑی سر بھی چھ تر سو ما دے سڑی دخلی پیسی ہوئی دیکھے پیسی ورکم آگا قل گانا بتے لنا اخلا سکا اور جسو میں نیری ورکلی پیسی نگا مرگونہ باقا سرے وہ آلے سے گرہ آگتے حوالے کے حق قبض کی فرحان الگانا خدا سے گانا چا قبض کری شوئی ہوئی دقا پیسی چا چادل ورکلی دی پیسی ورکون کے دا گانا قبل تحویل کے والی اور قبل قبض کے والی فا ان امنا بازکم اور کل کل دا سری چا سفر کی پیوبل باندے یہ بار کئی فا ان امنا بازکم بازا تو چرتا بروسہ کئی باز دی گئینا پا بازو باندے لیکن تم آتو ہے مالا پیسی را گا او زدال پیسی درکم پا سفر کی او زمان پتا بانے بروسہ اتمینان اعتماد شتا چی دا سڑے خدو دا پر زمان درہ کئی گیا او گانا دستان واندن و اللہ سرو فلیو عدی ازادی کی دا کرگا اللذی حق کس اکتو میں ناچی پاگ باندے بروسہ کرے شروعا فکم سڑی چی دی پیسی ورکون کی بروسہ کرے گا نا اللہ کوئی دغا سڑے نہ دے دے دیا ورکی امانتا ہو حق حق پل امانت دا غا امانت دے ورکی دلد ورکی خواہ تنگول دے نکی ولیت تک اللہ اولی یری کی دا اللہ تعالی نہ حق اللہ رب بہو چی رب دے چی غب اعتماد کو دے مستے زمان و آخرا و دے باقی زمان ہو گئے گا سمشا ولا تکتم شہادتا مپٹوے تاسو شہادت گواہی و کم وقتی چی تاسو قوب اللہ شہد دے گواہ ہے بتارا بیا مپٹوے نا ومن یکتم ہاو چاچ شہادت پٹکو شہادت بدل کو چی دا آغا مسلمان حق خرابی گی فإنه آدم قلبه بشك گنانگار دے زلد دا فطول بدل دے زلد گنانگار دے داس نخفی خوفت گنانگار دے واللہ بما تعملون علی اللہ باغا مالو چتا سے کوئے خبردار دے کمی خزیدہ چخاون تداب برکڑی او بدغا خاوننا دے کزی اولاد دی یا اولاد ملی خطوالا ملوشی بی د دې طلاق نرسو په دې عدت شروع کی او کله کله دا شي چې د خزې او د خاون په منځ کې خفګان راغلی سو کالا خزا په خپل کور کې مرور ناستی د خاون سره ملوشي بي نوي او بیا د دې په منځ کې د طلاق معامله راشي یا د خلع معامله راشي خاون دې خپل خزې د طلاق ورکی کمه خزا چې دو کالا درې کالا د سره بیا نه ده ملو شوي په خفدان باندې پلار سره تللې ده او د دغه ښځېنه د دې خاون اولاد وي یا یې ورسره مخکې هم دې ستړي راغلي اوس یې ورته طلاق ورکړو نو عدت به د دې طلاق د وخت نه وروسته شمېرلی شي دا مخکې چې درې کالا بالفرض دې خاون نوم دې لیدلې دغه عدت کې نشي شمارلې عدت به د طلاق نه وروسته شمېرلی شي چې په کوم وخت کې دې قانون دې خدای له طلاق ورکړي دي دا هغه وخت نه وسو بدا عدت دی لري عدت دې خدای واسه کدا خزا نوجوان دي یعنی ماهواری دې په صحیح انداز باندې راځي نو درې ماهواره بدا انتظار مکمل کی چې درې ماهواره مکمل ختم شي د طلاق نه وسو نو دا خزا د قانون د عدت مقوتا شریعت اوس دې اجازه دې خبرې کوي چې کوم ځای کې دا قانون دې مخاوت دي او کدا زنانه داسې وا چې دا ماهواری د دې ختم شي وی نو بیا درې میاشتې په طلاق نه وروسته دا به دا زنانه د عدت په ځان باندې تیر کی بیا چې کوم ځای کې واده نکاح کوي د دې فقط او کدا دې زنانه بل فرض او تقدیر په خېټه کې امانت د دغه قانون نه وی کوم قانون چې خدای له طلاق ورکړي وی نو بیا دغه امانت چې تر سو پورې د دې د بدن نه جدا شي وی نه وی تر هغه پورې بعد دا مدد دی رئی دی بائی پر کنی کی مدادری کے سوچو سوال چی کمشوی دے انراغین اپتا معلومی گی چی دا امانت مسلک نشتا و البتا تدا زنانت دا سیوی چی دا غی ماہواری رازی و دا دلاکی چی پکم رزبانی ورکڑی دی دا دی نرستو درے ماہواری چی مکمل تیری شی خواہ درے میاشتی کی تیری گی دن ہنی میاشتی کی تیری گی یا لبی نسیوا نو دا دی نکاہ دا بیاد زور خاون ختم دی رست بچہ سر نکاہ بولی شی او کما ہواری دا دا زنانت نرازی نو بیا دری میاشتی مکمل دا طلاق نو رستو بیا دا دی عیدت پا ختم شی بیا اکتلا خوخ دا دا درسی دا دا مسئلی دی چکن تپوس شوی یا ایوہ اللذین آمنو یا اتسانو چی ایمان مرور دیں ازا تدائیم کن کل چی ما ملک و اعتاسو فکر نیس کی بدین دا قرضو تو دا قرضو آنا مانا وچی مدد دوں گے علاج ان تریا وقت مسمع معلوم پوری یا نیٹی معلوم پوری فکر دکونگو نتاسو دا ماما دوری کہیں وليكتب بينكم او قدر کی فمیس تاسو کے دا ماما لا تاتبن یا لکن کے بالعدل صحیح صحیح انصاف حق بغیر زیادت او دنسان بغیر دنیتے دا مکہ کو دو یا درست کو دنا ولا یقب قاتبن او انکار او منع دنکی دا لکن کے چطفا ہوا کے مور لکن کی نبی ان یقبا دلکلنا کما علمہ اللہ قدی وجنا چا اللہ دا نعمت ور کرے دے بتا فلیقتب ندیر دا لکن کیوں شکریہ دے ادا کی ولیمرد او امدادی ہوئی جدی اللذی حغصر علیہ الحق چا باغبانی دا قرض دا دیده پارا چه دزدا دینا دا اقرار شید دو فزان باندی پختل شبا ولیت تک اللہ آلی دیوری دا اللہ تعالینا حق اللہ چه رب زدده فدی پیسو دی ترسر نرسی ولایت خسرد کرنوی منہو بدر حقنا شیعن سشیع فزینا کی جو دینا کمین کری فا انکان اللذی کچرتو حغتس علیہ الحق چه باغبانی دا قرض دا صحیحا ناپوا امدائی مشتو دیده او ضعیفا یا کمزورو جدیر بداواری دو جنا یا معصوم او لا یستطیعو او یا طاقت لرلو ان یمل له واجبه بیان کو کی فقلا زک گونگے دے یا کتب شب بانی نکوئی دی فل یمل پس بیان دی کی دری حق ولیہو چکن سرے حق دار دے حق دے اغا قرض ور کون کے اغا دی بیان کی یا تا تمہیں دے جگہ دست دے مجیون ہوئی خدا دلائے مانا خلا دل عقلی ٹھیک ٹھیک او صحیح صحیح وستشهدوا او گواهی دی گواهان دی دوسی پدی مانی دو گواهان نر رجالکم دو بالغان استاسونا رجال کو مانا دو بالغان و مالی نوسرا ذکر در رجیل اتاک تو بالغ دی پنا بالغان کی فا ایلن یکونا کنو دا گواهان رجلینی دو تن مالی نوسرا فا رجلن گواهی دی یوتن سرے ومراتانی او دو تن زنانا او نن من چې وی دا کسان دا هغه خلک نه پر ځونه چې تاسو راځي په امانت دا غي نه شو دا دې ځوان چې دې په امانت باندې دې په عمل باندې دې په دین باندې دې په اعمال او اخلاق باندې تاسو راځي دا د زنانو دي ان لا دین لا دې لپاره کثیر دي چې دا ما یو دې ځوان زنانو نه شاهد کوو نه دا شهادت دي چې فتو ذکر احداب من الکرام یاد پتی دې په دغه مجلس دا شهادت هغه یو بلا بل دې وي چې پورا اسلامي مجلس کې دامن وي ولا يخفى شهداء انكار دې کوي دا گواهان دا گواهه ادا کولو نه نظام ما هغه وخت دې وو چې دې په بدل شي د فرض ادا د شهادت د شهادت دا دای غیر په بدل شي دې په معنا نه کوي دې سي ګمراي ولا تسمو او تاسو اظهار خدان متوي دې خبرینا ان تکتبو هو چې تاسو دې پیدا حق صغیرا کدا حق لګوي او کبیرا راجي الى اجري دې تر هغه نه دې خپل ذالکم ذالک ای چرا اصدو دادیرا عادل دا انصاف والدہ عند اللہ تنیز دا اللہ زیت عمل کا حکم دا اللہ دے و اکرمو او دیر ایعاد ساتھوں کی صحیح کون دی شہادت تا لکائے پرا اگر شہادت دن کنسی دے دی صحیح دی و اگر او دیر لائے قدر دی خبری اللہ ترتابو چی تاسو بشک نہ گوائے پدی گوائے گی اللہ مگر نشت دے حاجت دکلو تا ان تکونا چی بیدا معاملہ تجارتن حاضرتن تجارت پا نبضو کو دیو نہا تاسو اڑوائے راڑوائے لیلنا کمیس کل کے لا اسپلاس مدی آور کے پیسے اخلے دکلو تا جد نشتا فلے سارے کن نشت دے فتاسو گناہ من گناہ دے خبری اللہ تکتبوها کتاسو دا نہیں دے دکلو تو زبر نشتا لیکن بیاہو کو عاشدو گواہان کنی سے پدیمانی ازا تبایا کن کل جبن میں اس کے رسالیر و فروت میں عملہ کوئے بید پارا چیوتن انکارو نہیں ولا يضار او تکلیف منش رسول لیکن کتاب ولا شهید او نہ گواہی او دیدا خلق رس بیا گواہ کو سٹو کرتے کرتے او لیکن کی پتی کی تاول لکھ علی کا باپ اللہ ہر پانی دا ذمہ داری ہے وہ تو صحیح پتی کی گئی یا غیر کا فارغ نہیں مت ہے نہ تو علی کا بل کا بندی کی کرے فارغ نہیں وائن کا فاجو کا تاس اندرا سے کار کو چرکم شنے تاس اللہ نے نکلی ہے او اغتار کوئے ہم خدا خلق تنگ روئے وفا انہو دا تارس تاسو خصوص لکم نافرمانی ستاسو دا ما سیتم منکم دا ستاسو طرفنا نافرمانی دا واتق اللہ و یری جید اللہ تعالیٰ نا ویعلمکم اللہ او تعلیم و رکوع در کی تاس اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ و شیطان عالم